منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، د مرګ ورن په لوبه کې راحت او سکون وي، د مرګ ورن په لوبه کې راحت او سکون وي، په سر د کاڼو غشو موارونه خوبوي، پر سر د کاڼو غشو موارونه خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، رازي پکې ګرمي اختن دل وږي او زندان هم، رازي پکې ګرمي اختن دل وږي او زندان هم، د خدای د ازمون واړه پړاونه خوبوي، د خدای د ازمون واړه پړاونه خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، بیړۍ د امیدونو مساحل پوری چراسي، بیړۍ د امیدونو مساحل پوری چراسي، داز مونږ طوفانونو ټکرونه خوبوي، داز مونږ طوفانونو ټکرونه خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، سینو باندې بتل کړه تر لیلا لیلا منزلا، سینو باندې بتل کړه تر لیلا لیلا منزلا، خیر لار کی مجنونانو شننلونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، چن یت لله فی الله او هم عزم فرهادی، چن یت لله فی الله او هم عزم فرهادی، بیا مخ مونی وای نشی خیر د غرونا خوبوي، بیا مخ مونی وای نشی خیر د غرونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، منم ستړي مزلونا او دردونا خوبوي، ملګرو انقلاب دی زحمتنا خوبوي، خدای خیر کم دنیا کی جون دستړی استومان وی دای خیر کم دنیا کی جون دستړی استومان وی عقبا کی رات حوری جنت نہ خوب وی عقبا کی رات حوری جنت نہ خوب وی ملگرو انقلاب دے زحمت نہ خوب وی منم ستڑی مزلنا او درد نہ خوب وی منم ستڑی مزلنا او درد نہ خوب وی ملگرو انقلاب دے زحمتنا خوب وی ترسو چی مخلوق عبد الله د حق آواز وی ترسو چی مخلوق عبد الله د حق آواز وی ترهغو مغریوان کی تور لا سنا خوب وی ترهغی مغریوان کی تور لا سنا خوب وی ملگرو انقلاب دے زحمتنا خوب وی منم ستڑی مزلنا او دردنا خوب وی منم ستڑی مزلنا او دردنا خوب وی ملگرو انقلاب دے زحمتنا خوب وی ملگرو انقلاب دے زحمتنا خوب وی ملگرو انقلاب دے زحمتنا خوب